بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من البدع. أوسكيلزاجي تكوف كما كوايدايتو سكو جمابيلي هابا مسجد مولا هو تكيكومبوشانا كتاب كيناتويتو الواجبات المتحتمات، na sasa tuko katika mambo yanayochangua Uislamu, na tumefika katika chango la nne na hatujamaliza inshallah. Ndio leo tutaanzia hapo katikati hapo. Chango la nne, Sheikh asema man i'taqada anna ghayra hadi an-nabi sallallahu alayhi wasallam akbalu min hadi aw anna hukma ghayrihi ahsanu min hukmihi كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر. يكو امشيوتي اتكا يأميني امشيوتي اتكا يأميني يكو كنا ونقف اسيو يمتومي صلى الله عليه وسلم اكوا نكاملي فكوليكو ونقف امتومي او حكم ياسيكوا ya Mwenyezi Mungu na mtume wake ni mzuri kuliko hukumu ya Mwenyezi Mungu na mtume, kama wale wanaofadhilisha hukumu ya mashaitani kuliko hukumu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, huyo ni kafiri, ametoka katika Uislamu. Katika kusherehesha, Sheikh akataja mambo mawili ya kuwa man i'taqada anna hukma ghayrihi ahsanu min hukmi mujarrad i'tiqad. Na tuko katika sherehe hii jambo la pili hili ambalo ni sehemu katika maneno haya. Asema Sheikh rahimahullah, wa yadkhulu fi hadha, na yaingia katika maneno haya, man yaqulu, mtu yoyote atakayesema, innal hukma bima anzala Allah ta'ala, hakika kuhukumu kwa sharia aliyoteremsha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, la yasluhu li zamanina, yani haisuluhi wala haifai kwa zama zetu. Alhadith ya kisasa, kuna baadhi ya watu waweza kusema kauli kama hii, asema hii kauli yaingia katika chango hili la nne, innal hukma bima anzala Allahu ta'ala, kuhukumu kwa sharia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, la yasluhu, haitengei li zamanina alhadith, kwa zama zetu hizi za kisasa, hizi zama za teknolojia, zama za maendeleo, zama za watu kuelewa utu nini, basi haifai kuhukumiana kwa sharia ya Mwenyezi Mungu. Bal wasema wala yaliqu illa bi zamani al-awwal, hii sharia kuhukumiana ya Kiislamu yalikuwa yafaa na yalingana na yanasibiana na watu wa zamani wale walokuwako zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ama wakati wetu sasa haifai wala haileti faida, bali yaleta maafa katika mujtama yoyote ambayo inaishi pale. Asema faman qala hadha, mtu yoyote atakayesema maneno haya yaliyotangulia ya kuwa kuhukumiana sisi kwa kitabu cha Mwenyezi kwa wakati wa sasa si munasaba, haifai, hailingani, akasema maneno kama au i'taqadahu mujarrad al-i'tiqad, au kaamini tu kuamini kwamba haifai basi, akaamini kwamba kuhukumu kwa sharia aliyokuja nayo Mwenyezi Mungu Subhanahu na mtume wake haifai kwa kataamini tu, lakini yuwafata fadlan acha anil amali bihi, kuifanyia kazi acha kufanyia kazi kule kuamini tu ni ukafiri, haifai. Asema huyu ambaye kwamba atakakuwa na imani kama hiyo, acha kwa kutoifanyia kazi hiyo, fa huwa kafirun, huyo ni si muislamu, ametoka katika ile mzunguko wa Uislamu. Mtu yoyote ambaye atakayesema sharia ya Allah kuhukumiana kwa wakati wa sasa haifai, wale walikuwa kifaa kuhukumiana sharia kama ile ni wale waliotangulia wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, au akaamini hilo tu katika imani yake ya binafsi ndani ya moyo ya kwamba haifai kuhukumiana kwa wakati huu, lakini licha kuifanyia kazi yeye anaamini tu haifanyii kazi, lakini anaamini kwamba haifai, tayari huyo ametoka katika Uislamu. Huwa kafirun kharijun an dini lislam, huyo amekufuru na shatoka katika Uislamu. Kwa nini? Lianna alladhi anzala hadhihi alahkam huwa Allah, kwa sababu yule aliyeteremsha hukumu hii ambayo wewe wasema kwamba haisuluhi, haifai, hainasibiani kwa wakati wa sasa ni hukumu ambayo kwamba aliyeteremsha ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo ni kama wamrudi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na wamkosoa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kutaja, kwa kuleta sharia ambayo kwamba yafaa kwa wakati na wakati mwingine haifai, hainasibiani na wakati wa ulimwengu huu mpaka pale alipokusudia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sharia kutenda kazi. Kwa hivyo yeye ameteremsha sharia ambayo kwamba ni pungufu, kwamba alikuwa yanasibiana na kuanzia wakati fulani mpaka wakati fulani, lakini kifika wakati fulani itakuwa ile sharia haifai tena. Kwa hivyo kama wamkosoa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alladhi mola ambaye kwamba la ilaha illa hu, hakuna mola apasaye kuabudiwa kwa haki ila Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala al-alim, mola ambaye ni mjuzi anayejua kila kitu, ndio akateremsha hii sharia Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kuwa yajua yasuluhia mpaka kiyama, yafaa mpaka kiyama, aelewa hivyo na anafahamu hivyo. Lakini mja wewe usoelewa, ufahamu wako ni pungufu, kuelewa kwako ni pungufu, ukaona kwamba kwa wakati wa sasa hii sharia Mwenyezi Mungu haifai kufanyiwa kazi. Kwa hivyo hiyo sharia aliyeteremsha huwa alalimu, ni Mwenyezi Mungu mjuzi anayejua kila kitu, alhakimu, anayeweka mambo katika pahali pake inapostahiki. Allah Subhanahu wa Ta'ala kila kitu anakiweka pahali pake alazim, tukufu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa ni kama wamkosoa Allah Subhanahu wa Ta'ala, fakaifa vipi la alladhi, mola ambaye kwamba ya'lamu, anaijua ma kana, yalokuwa, wama yakunu, yatakayokuwa, wama lam yakun, ambayo hayatokuwa, لو كان كيف يكون لو itakuwa itakuwa vipi mola huyu ndo amkosoa wewe mola ambaye kwamba ya'lamu ma kana mungu ajua yale yalotangulia kwa sababu aliyekuweko kabla yalotangulia na yeye ndiye aliyepangilia yalotangulia na akatuka vile alivyotaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakuna aliyemweka sawa wala aliyemshauri Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika mambo hayo. Ushafahamu vizuri sana. Wama yakun yatakayokuwa pia katika mustakbal anajua Subhanahu wa Ta'ala ya kwamba hii sharia yafaa kwa kila zama zitakazokuja na kila watakaojaliwa kukumbwa na hii sharia au kukutana na hii sharia. Wama lam yakun na yale ambayo kwamba hata yokuwa hatokuwa hayatofanyika لو كان كيف يكون لو ingekuwa hayo ingekuwa namna gani Allah shapangia kila kitu kwa hiyo sisi tutakuwa tunaposema hivyo tuamkosoa Mola Subhanahu wa Ta'ala katika utendakazi wake wa ilmu yake na ujuzi wake ni kama tuambia Mungu wewe huelewi hujafahamu sisi tunaoelewa zaidi kuliko wewe uliotuumba kwa hivyo alikuwa ni sawa uiwekee mipaka mfano wa kama katiba za kipuzi hizi zinazowekwa na binadamu ya kwamba ile iliyokuwa kabla ya miaka mitano yafaa ikimalizika miaka tano haifai tena. Ona namna gani? La si hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sharia yake. Subhanahu wa Ta'ala Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mtakasika na ametukuka. Fa kaifa yadhunnu 'aqilun? Licha hayo vipi atadhania mtu mwenye akili? Fadlan an muslimin yu'minu billahi wal yawmil akhir. Acha muislamu anayeamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho. Vipi atadhania mwenye akili? Acha yule ambaye kwamba ni muislamu anaamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho an yakuna hukmullahi wa rasulihi la yunasibu kulli asr. Aamini na fahamu ya kwamba hukumu ya Mwenyezi Mungu na mtume wake hainasibiani na kila zama wa kila wakati kila wakati wa kila makaan na kila sehemu. Vipi atakuwa na fikra kama hizo mtu muislamu anamwamini Allah anamwamini mtume na kumwamini Allah Subhanahu wa Ta'ala itatimia kwa kuamini yale yaliyoteremsha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kunyenyekea na kukubali na kusalimu amri. Sasa itakuwaje mtu kama yule aseme kwamba hii sharia kwa zama fulani haifai, kwa wakati fulani haifai, lakini kwa sehemu fulani haifai? Ulimwengu mzima yafaa pengine kwa sehemu fulani peke yake ndio haifai? Hasemi namna hiyo mtu. Walladhi anzalahu alimun bimasalih khalqi, na yule aliyeteremsha hii sharia ni mjuzi wa kuelewa maslaha ya waja wake Subhanahu wa Ta'ala. Sasa utamkosoa na kumweka sawa sawa kivipi wewe? ومحيط علمه بكل شيء. علم يا منزي مungu imezunguka kila kitu, hakuna kitu kinatoka chini ya ujuzi wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. وقد علم كل شيء كائن الى يوم القيامه, منزي مungu amejua kila kitu kitakachokuwa mpaka siku ya kiyama anajua yeye, na kabla siku ya kiyama alikuwa anajua. Bal wakatabahu qabla an yakhluqa, bal hayo ameandika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kabla ya kuumba, kabla an yakhluqa as-samawati wal ard, kabla ya kuumba Subhanahu wa Ta'ala mbingu na ardhi bi 50,000 sana, kwa 150,000 Allah Subhanahu wa Ta'ala alikuwa shapitisha kwa 150,000 kwamba hii sharia inasuluhia kuanzia sehemu fulani mpaka sehemu fulani, na hata watakaokuwa wakati kama ule ni wajuzi pengine wafahamu waelewa zaidi, lakini hawawezi haiwezi ule ufahamu wao ikapundukia Qur'ani na ikaleta natija. Kwa hivyo hukumu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala imetoka kitambo sana, na Mwenyezi Mungu anaielewa zaidi. Leo ikiwa wewe akili yako imefikia hapo, basi ndugu yangu ataka uituhumu akili yako. Allah Subhanahu wa Ta'ala asema katika suratul Maida, آية 50 أفحكم الجاهلية يبغون أفحكم الجاهلية يبغون جي ونتاك حكم يا كجاهلية ومن أحسن من الله حكما ناني من يحكم زوري كلكم من يزمو سبحانه وتعالى خاص لقوم يوقنون قواتهم بوني يقينك ومن يوفو سبحانه وتعالى وتاك هذه هوا جماعة حكم يا كجاهلية هوتاك حكم يا الله سبحانه وتعالى أفحكم الجاهلية يبغون كوكميانا كجاهلية كوكميانا ككتيبة كوكميانا كفوزي ndio wanaamini wao wanataka hukumu ya kijahiliya kama ile ni ipi hukumu nzuri kushinda hukumu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hasa wale wenye yakini juu ya Mwenyezi Mungu na kuwepo kwake sharia yake Subhanahu wa Ta'ala ulama watuambia rahimahumullah katika kufasiri hii aya urida ayuridu haula'il yahud hawa ndio wanaleta matata katika ulimwengu. Je, wataka hawa mayahudi wataka antahkuma bainahum wa hukumu kati yao bima taarafa alayhi almushrikuna kwa ada walojuana nayo washirikina wa wataka hivyo abadat alawthan wenye kuabudu masanamu min ad-dalalat wal-jahalat kutokana upotofu na mambo ya ujinga la yakunu dhalika hilo haliwi wala yaliqu abadan wala hayawani na sharia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wa man a'dalu min Allah fi hukmi nani muadilif kuliko Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika hukmu ni nani apatikani hakuna muadilifu atakayepatikana akahukumu kuliko Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala liman aqila anillahi shari'ata kwa yule ambaye kwamba alifahamu sharia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wa amana bihi akaamini wa ayqana akawa na yaqin anna hukma Allah huwa alhaq hukma Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni ya haq je hawa afa hukma aljahiliyati yabghun je wataka kuhukumiana hukumu ya kijahiliya hukumu ya kikufru hukumu ambayo wanaipendelea mayahudi na washirikina na haya hukumu aljahiliya ni mfano wa baadhi ya waislamu pia wanayo hukumu hizo za kijahiliya mfano leo lao mtu atambaka mtoto wa mtu ya hukumiwa kwa hukumu ya nani takwenda kwa mzee mtaa sio mzee mtaa na hukumu kwa kitu gani kwa Qur'an na Sunna wala hata katiba hiyo ya urongo na kweli pia haihukumu yuahukumu kwa mila na desturi yeye aona kwamba huyu bwana kutiwa adabu kulingamana sharia inavyotaka aona kama pengine kukosewa adabu au kukiwa mipaka tambia vipi bwana wacha wazee wakutane bwana kwani haya nkupata wewe tu bwana haya meyapata wengi mtaani hapa kwani imekuwa mageni kwako wewe bwana mbona kwako yanakuwa makubwa mbona kwa fulani na fulani ilikuwa hivi hivi tu mambo yalimalizwa kizee umeona namna gani hizi ni hukumu ya kijahilia afa hukumu aljahiliyati yabghun hivi ndivyo ilivyo jambo lolote ambalo kwamba linalofanyika shangini wa wale watu hawataki iliende mahakama ya kitaguti za kikufuru na vile vile hawataki zi watu wahukumiane kwa sharia ya Kiislamu bali warudi kule kule katika ada zao na dasturi zao ni hukumu ya kijahilia hiyo ndio Mwenyezi Mungu akaambia mtume ayuridu haula ilyahud wataka hao mayahudi hao antahkuma bainahum wa hukumu kati yao بما تعارف عليه المشركون وعدا ولجوانا كتيا وشركين ولي عبدة الأوثان من الضلالات والجهالات ولي ونوابد ما شيطان ونوابد ما سنام وبطوف وجينغا ولقويا كتك وجينغا ase ma la yakunu dhalika, hilo haliwi. Hilo haliwi watu kuhukumiana kwa hukumu ya kijahilia, wala yaliku abadan, wala haywani na sharia Allah subhanahu wa ta'ala na maslaha yake. Wa man a'dalu min Allah fi hukmihi, ni nani mwadilifu kuliko Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika hukumu yake? Liman aqila anillahi shar'a, kwa yule ambaye kwamba amefahamu sharia Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna yoyote anayefahamu sharia Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, anajua hakuna hukumu bora kuliko hukumu ya Allah. Tena wa amana biha kayamini, wa ayqana anna hukma Allah wal haqq, akawa na yaqini kwamba hukumu ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ndiyo hukumu ya sawa kabisa. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia katika suratul An'am aya 114, afa ghayra Allahi abtaghi hakaman wa huwa alladhi anzala ilaykumul kitaba mufassala والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. الله سبحانه وتعالى سيما أفغير الله أبتغي حكما أمي وامتومي وامي أفغير الله أبتغي حكما ايوه امتومي محمد صلى الله عليه وسلم وامي هاوى هاوى شركين أغير الله إلهي وإلهكم أطلب حكما بيني وبينكم ميمي ني تفوت حكم إسيوكوا حكم مولوان ونا مولوان تتاكي حكم كما إلي تهكمياني كتيانك ميمي نيني نا الله سبحانه وتعالى اندي من حكم وهو الذي أنزل إليكم الكتاب نا الله اندي عليه السلام شاهي قرآني مهكمياني مفصلا حاليا قرآني مففنوانا كوكوازي كل حكم كتك حكم ذا شريع والذين آتيناهم الكتاب ولتروا أبا فتاب ما يهودي لما نسار يعلمون أنه منزل من ربك والله ونجوكم بهي قرآني يتنبوك وناني kwa mlezi wako subhanahu wa ta'ala mitelemsha kutoka kwa mlezi wako bila haki wa'ad fala takunanna min al-mutarin, usiwe na shaka ya kwamba hukumu ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ndio hukumu bora. Ulama tafsira tuambia qul ayyuha ar-rasul, sema ya mtume wa Mwenyezi Mungu li haula'i al-mushrikin, waambie hawa washirikina hawa, aghaira Allahi ilahi wa ilahukum atlubu hakaman baini wa bainakum, waambie hawa washirikina wa mtume, asiyekuwa Mwenyezi Mungu wangu na Mola wenu ndiye mimi nitatafuta awe ni mwamuzi wangu kati yangu mimi na nyinyi, atuhukumu asiyekuwa Mungu? Hilo sitofanya. Nani nani huyu Mola wangu nani? Huwa Allahu subhanahu alladhi anzala ilaykum alqur'ana mubayyana, huyo ndiye aliyewateremsha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Qur'ani ambaye kwamba imebainishwa fihi al-hukmu, ndani ya Qur'ani kama kila hukmu, fima taqtasimuna fihi, katika yale mambo munayoteta kwayo munayovutana. Qur'ani shaweka wazi min amri wa amrikum, kutokamana na jambo langu na jambo lenu. Wa banu Israil, banu Israil الذين اتاهم الله التوراه والانجيل, ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amewapa Injili na Torah, ya'lamuna ilman yaqinan, wanajua elimu kwa yaqini, anna hadha alqur'ana munazzalun alayk, kwamba hii Qur'ani umeteremshiwa wewe Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ayuha ar-rasul min rabbika bil haqq, umeteremshiwa kutoka kwa Mola wako kwa haki, fala takunanna min ash-shakin, usiwe miongoni mwa mwenye shaka, fi shay'in, kutokamana na kitu katika Qur'ani, mima auhaina ilaika, ufunuo tuliokuletea. Kwa hivyo hakuna kitu ambacho ni bora kuliko hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa ni ajabu kwamba upatikane Waislamu ambao kwamba wao wakalina yale kasumba yasokuwa na maana ya kijahiliya mpaka leo, na waamini ati Qur'ani ndo kitabu aliyoteremshiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kila kitu kilichotajwa katika Qur'ani ni haki na ni sawa, lakini kimfikia yeye ile hukumu aihukumu kulingamana na Qur'ani, anaanza kuhanyahanya. Hajua mzee hajaambiwa, hajua balozi hajaambiwa, naibu wa balozi hajaambiwa, mzee wa mtaa hajaambiwa. Sasa hawa nkina nani? Si jambo kama lile ambalo watafutiwa watu. Qur'ani isha tuwekea wazi wazi mambo kama haya yatakikana na sisi tukubali. Kwa hivyo hakuna hukumu bora kuliko hukumu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wala ambayo haifai kwa kitu fulani na yafaa kwa kitu fulani. Hakuna. Bal wallahi alladhi la ilaha illa hu, bal naaba kwa Mwenyezi Mungu ambaye hapana mola ila yeye, innahu la yakunu amnun, haitopatikana usalama katu duniani, wala khairun, wala haitopatikana khairi katu katika ulimwengu huu, wala saada, wala ufanisi haitopatikana katika ulimwengu huu, wala istiqrar, wala utulivu haitopatikana, wala tamkini, wala kuwezeshwa yale tunayotaka illa bil amali bi kitabi llahi wa sunnati rasuli sallallahu alaihi wasallam, illa tutakapofanyia kazi Qur'ani na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, fi kulli shay, katika kila mambo tunapotaka usalama, amani, ufanisi, khairi, mambo yote ambayo kwamba yavutiwa na nafsi na yapendwa na nafsi, hatuwezi tukayafikia hayo mpaka tuipige pambaja Qur'ani na hukumu ya Qur'ani na sunna ya bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam katika kila jambo. Walaysa al-khabaru kal-ayan, hakuna khawari habari ya kuambiwa kuliko kuona. Hivi sasa mathalan wewe watoka utokapo ukaona kitu, ukaja ukatusumulia sisi kwamba kuna kitu fulani kimetoka, mimi nilosikia ni sawa nilioona? Kwa hivyo ulimwengu umeona wazi wazi ya kwamba kama waja wa Mwenyezi Mungu hawatohukumiana kwa sheria ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mateso na ukosefu wa amani na madhara mengi sana yatapatikana. Madhara mengi sana yatapatikana. Ama kusimamisha hukumu ya kisharia ni amani na utulivu na usawa. Wewe waulize wale wanaokwenda hija, waulize, je, ukiadhiniwa shekhe, hilo duka la dhahabu hupigwa kufuli ngapi? Au kuna wangaliaji wangapi wenye rungu, pistola, risasi, bomu? Hakuna. Hata CCTV hakuna. Mtu anatukua kitambara na yachiria tuyaningia msikitini. Makini. Madola ya magunia dola yafinikwa na kitambara. Hakuna mtu atakuangalia. Licha kutua kuangalia api. Sababu nini? Kuna sehemu fulani katika sharia Allah Subhanahu wa Ta'ala yasimamishwa pahala kama pale. Kwa hivyo nafsi yenyewe yatosheka. Na itamsaidia mtu kuwa ni mwenye kuchunga mafundisho ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fandhur, angalia, ila mahalla, yale yaliyowateremkea, yale walioyapata, biman raghiba an hukmi Allahi wa rasulihi, wale walioachilia mbali na kuchukia kuhukumiana kwa Qur'ani na sunna, ila hukmi basharin naqisin mithli, wakahukumiana kutokamana na hukumu ya binadamu mpungufu kama yeye, wameacha kuhukumiana kwa Qur'ani na sunna, wakachagua kuhukumiana kwa hukumu ya binadamu mpungufu mfano wake yeye, matatizo mangapi yanopatikana? Mwanadamu kama huyu ambaye ni mpungufu, hana elimu wala ujuzi wala hikma zaidi ya sharia, la yamliku li nafsihi fadlan an ghairihi naf'an, ye haimiliki nafsi yake, acha mtu mwingine yote, haimiliki nafsi yake manufaa, wala dharran wala madhar, min almasaib, kutokamana na misiba ambayo itakayompata, wal uqubati, na mateso, wal fawda, na fujo, na ukosefu wa nidham, wa dhulmi, na dhulma, wa adam al-amni, na ukosefu wa amani, wa raha, na raha. Nkosikana yote haya kwa sababu gani? Tumiacha kuhukumiana kwa hukumu ya sharia. Amani itapatikana wapi? Khairi itapatikana wapi? Fadhila itapatikana wapi? Utulivu itapatikana wapi? Haipatikani. Kwa hivyo ulimwengu waona, angalieni ulimwengu sasa wanafanya nini. Kumehukumiwa, kumeweka kanuni ya kwamba mtu akiua mtu auawe, au si? Wakaona haifai, afungwe maisha. Wao sasa wamgharamia huyo mtu gharama zaidi ya vile ilivyotakana. Leo ungekuwa ni sharia ya Mwenyezi Mungu, ameua au kabisa, maasalam. Lakini na kesho hawezi akajitokeza mwingine kumua nani? Na hikma katika kusimamisha hukumu ya kisharia ni utangazo. Allah akupe tawfik uende ukae Madina mathalan. Usali msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam Jumaa. Utasikia imamu akihutubu, utajua leo kuna mmoja atakatwa kichwa. Songa songa njoo babu salam. Uje babu salam. Imamu akipiga salamu na wewe toka babu salam. Kuna kiwanja kikubwa sana pale. Wewe simama hapo angalia. Baada ya dakika tano utasikia kwamba analetwa mtu. Basi wallahi alladhi la ilaha ghairu. Ule mtu anapouawa watu wagawanyika sampuli kama mbili. Kuna wengine kwa kugutuka wazirai. Mtu akatwa kichwa mbele yako. Wazirai wengine kina madhasali. Hawawezi. Wengine kwa ile furaha huanguka kazimia. Sema ya Allah, ijalie ulimwengu mzima usimamishwe hukumu yako. Huu ndio uadilifu na usawa. Furaha kabisa. Mwingine taona aruka kutoka juu mpaka chini, amvunjika kwa sababu ya furaha. Au wengine wakaiba wakakatwa mikono, mikono yaning'inia pale. Wewe wapita angalia utaiba? Uitaketera mkono wako? Hebu hivyo angalia kama utarudi Afrika bila mkono wako. Hakuna kumembelezwa pale. Sharia ya Mwenyezi Mungu ni msimane, yampata kila mmoja. Umeona namna gani? Sasa ndio ikapatikana amani. Unajiaminishia nafsi yako, mali yako, watoto wako, ahli zako, kila kitu chako kiko katika amani, wala huna hofu wala hubabaiki. Lakini angalia leo ambapo kwamba kanuni za kishetani ndo zimewekwa badala ya hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Angalia watu wanapovu vile wanavouana. Upo mtu aweza akashikwa akambia huyu wetu bwana mwachilie mtoto wa Abdallah wewe. Huyo akachiliwa na kesho akafanya yale na ziada, au sivyo? Sisi kwa sisi bwana, sisi kwa sisi. Na huyo Muislamu bwana, na hakomi basi, huyo mtu mmoja aweza kaua watu 100, huyo mmoja. Lakini siku ile ya kwanza alipomua mtu, angeuawa, angemua tena mtu mwingine? Hangeua. Kwa hivyo kule kusimamisha hukumu sharia ni sababu ya kubaki roho nyingi hai katika ulimwengu. Wakad i'tarafa kathiru minhum, wallahi wamekiri, wamekubali wengi katika hao makafiri, bianna la tastaqimu umuru, mambo yao hayanyoki. Au wengi katika waja wa Mwenyezi Mungu wamekiri na kukubali kwa mambo yao hayanyoki. Wala tahsulu rahatuhum, wala hawapati raha. Wala taqillu as-sariqat, wala haziwi, hazipungui kuiba. Si kwamba yakosekana, kupungua pia. Hazipungui kule kuiba watu na kunyang'anya. Walfawahish, na kutenda maasi mbaya mbaya. Alfahisha ni dhambi ambayo kwamba ubaya wake umefikia kwenye upeo wa ubaya, ha, ni zina, ni liwati na mfano wake, eh, chafu sana, imeenea. Kwa sababu gani? Hakuna hukumu ya kisharia. Wadamar, na watu kumalizana na kuuana na kuvundiana majumba, ha, na kubomoa mji mzima imfikia. Walfasad, na uharibifu yapatikana. Kwa sababu gani? Hakuna sharia ya Kiislamu. Walamradhi alfattaka, yapatikana maradhi hatari yasokuwa na dawa. Sababu nini? Hatutaki sharia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Walilalilmustasiba au mustasiya, zile ugonjwa ambaye kwamba imekuwa sugu kabisa, haisikii dawa. Kwa nini? Hizo hazikosikani. Yaani wizi haitopungua ila kwa kusimamisha nani? Sharia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Allah asema as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an min Allah, nakalan min Allah. As-sariqu was-sariqatu, mwizi wa kiume na mwizi wa kike, wakateni mikono. Kuna watu kwambia, "Oh, pale pasimamishwa sharia ya Kiislamu watu hawana mikono." Nenda kaangalie Saudi Arabia, wangapi wasokuwa na mkono? Utawaona. Humoni hata mmoja asikuwa na mkono. Na watu wakatwa mikono, waenda wapi? Haitoacha kupatikana wezi wa mabavu, wa hila, wa marungu, wa mireka. Eh? Lazima itapatikana. Madamu sharia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hatuisimamishi. Madamu hii aya haifanyi kazi. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma nakala min Allah. Ikiwa hii aya haifanyi kazi, wizi utaendelea, bali watu watasomea college za wizi, watakuwa mahodari kweli kweli katika kuiba. Juzi alikuwa kuna mtu anionyesha katika simu yake hapa hapa karibu na Sanarabudha pale, kuna mtu ankuja na Honda lake ameweka pale, akaingia duka la dhahabu, wakaja watu wawili, mmoja ana kitu kama makasi hivi na mwingine yatembea tu. Huyo mmoja akaja akaikata ile upande wa mbele hapa kuna zile waya, akaikata, na ule mwingine akaja wakashika pamoja kaa wakaivunja nini steering ile, unaona, wakaivunja. Basi ule mmoja akaachiwa, ule akashika ndia kaenda zake. Wallahi kama kwamba haikufanyika lolote. Angalia waize, professional kabisa, watu wakubwa kweli kweli katika waize. Ule bwana yatembea na chuma chake yule apasua katikati ya watu, habari hakuna. Kama hakufanya lolote. Eh? Na kuna wengine zaidi ya huyo. Zaidi ya huyo. Walfawahish na zina. Na ubaya imeenea. Siku hizi imekuwa si aibu. Si aibu. Mtu akizini si aibu kwamba ni bina. Hata fulani pia. Hakusikitu cha aibu kabisa. Haiondoki balaa hizi mpaka tuhukumu kwa sharia ya Mwenyezi Mungu. Uharibifu na uvundaji huu ni kwa sababu hatusimamishi sharia ya Mwenyezi Mungu. Magonjwa yasojulikana ambayo kwamba magonjwa kama yale haipatikani dawa mpaka usafiri masaa 13, masaa 14. Mpaka uende India huko. Waabu uende ukafuatilie wakufanyie dawa na wabudu ng'ombe. Au hamjaona? Wana wabudu ng'ombe. Walo specialize katika moyo, wengi wao ni waabudu, wanaabudu mnana ng'ombe. Ng'ombe sha. Sababu nini? Tumiacha sharia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sasa haya yote yatakosekana illa birruju' ila hukmi Allah al-Hakim al-Alim. Haikosikana mpaka turudi katika hukumu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mwenye hikma mjuzi Subhanahu wa Ta'ala, wa hukumu rasuli al-Mustafa al-Karim. Turudi kwa hukumu alo tuletea mtume sallallahu alayhi wasallam, tauliwa sallallahu alayhi wasallam, wal amali bil kitabi wa sunnah, na kuifanyia kazi Qur'ani na sunnah. Hapo ndipo tutaondokewa na majanga kama haya, au sivyo yatazidi haya majanga kuzaa mengine. Wallahi alladhi la ilaha ghairuh, sisi hatujui chochote wengi wetu. Lakini wale ambao wamo katika mashimo ya uharibifu na maasiya, wakikuelezea mambo mengine huenda usiwasadiki. Wanadamu waweza kufanya mambo ambayo hata mnyama hafanyi. Mnyama hafanyi. Lakini ukaelezea kwa fulani kazi yake ni hiyo bwana. Fulani namna, kwa sababu tumekosa ucha Mwenyezi Mungu, tumekosa haya. Ah? Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia, awaambia masahaba, istahyu min Allah haqa al-haya. Hebu muoneni Mwenyezi Mungu haya, haki ya kumuonea haya. Akasema alhamdulillah, ila inna lanastahi min Allah haqa al-haya. Sitomuonea haya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Mtume akaelewa, hawajamuelewa. Akaambia al-istihya'u min Allah haqa al-haya an tahfadha ar-ra'sa wa ma hawa wal batna wa ma awa. Kumuonea haya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ni kuhifadhi kichwa chako na zile viungo vilo viringa kichwa chako. Uhifadhi na maasi ya Allah, na uhifadhi tumbo na sehemu iliyozunguka tumbo, vile viungo vya kufanyia maasiya. Hapo ndio umemwonea Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala haya. Watu wakikosa haya, basi wani maafa kwenda tu maafa. Angalia sasa, tukikosa mvua, njaa ikinyesha mvua, maafa. Hai ni khairi au ni shari? Ni shar, ni shar. Ya imma tudhuruke, watu wamalizike, hayawani wamalizike, mimea isipatikane, ya imma tuangamie sisi na wanyama wetu na mali zetu ziangamie. Sababu nini? Almaasiya. Tume sallallahu alaihi wasallam asema Mwenyezi Mungu haangamizi mali ya mja ila pana haki ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala haikutolewa. Kuna haki ya Allah katika mali kama ile haikutolewa. Ndio kasikia bwana meli imezama. Eh? Ah fulani kapigwa da farao. Ni sababu kwamba kuna haki ya Allah haitolewi katika mali kama ile. Kwa hivyo turudini nyuma ikhwani aiza, tusije tukazungumza ile lugha chafu ambayo walizungumza wale jamaa kwamba sharia kwa wakati wa sasa haisuluhi, kwa sababu sisi tuko wakati wa teknolojia. وسياتي ان شاء الله تعالى في اخر الكتاب زياده ان شاء الله تكون مشوى كتاب زياده في اخر الكتاب زياده كلامي على هذا منين زيدي قصهايا عند ذكر رؤوس الطواخيت الخمسه الملعونين وقت تتكبوا تجيا فيشوى فيتانو ولولانيوا ما شيطانيا ambao hao katika wale ambao kwamba la yahkumuna bima anzala Allah, moja wao katika hao asema huko tutaizungumza sana. Wa minhum alladhi yahkumu bighairi ma anzala Allah wallahu almusta'an, miongoni mwao ni wale ambao wanahukumu kwa kile ambacho kinyume cha kile ambacho alikiteremsha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Qur'ani na Sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Naam. Changuo la tano asema Sheikh rahimahullah, man abghadha, mwenye kuchukia, shay'an, kitu tu kimoja, mimma jaa bihi ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, miongoni mwa yale alokuja nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam, walau amila bihi, hata kama taifanyia kazi ile hukumu anayochukia yeye katika miongoni mwa hukumu aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam, hata kama waifanyia kazi, kwa sababu kule kuchukia kumetangulia kuliko kuifanyia kazi. Kafara mtu kama yule amekufuru, si muislamu tena. Mfano mathalan, leo lao ingetokea kampuni ya Kiislamu wakaambiwa uniform ni kanzu, wangapi wangefurahi? Mtihani mdogo tukafanyiwa, mdogo bwana, kazi ipo tena, utakuwa naibu wa manager wewe, lakini sharti yetu uniform ya hapa ni kanzu, kanunue kanzu. ni wangapi watakayofurahia? Na ukasema mimi Muislamu bwana, kanzu mvazi la Kiislamu bwana, ala. Lakini akiambiwa nenda kavaa, yamchukiza. Subhanallah, basi tayari ushakufuru, si Muislamu tena. Ah, wewe si Muislamu madamu waichukia hata ukaifanyia kazi usiku na mchana, wewe ushakufuru, si Muislamu. Asema wa hadha naqidun aidha, hii pia ni changuo vile vile, min anwa'i nifaq al-i'tiqadi, ni sampuli fulani katika unafiki wa kiimani. Unafiki wa kiimani ni sita, na mtu akawa na moja katika hiyo kafiri. Kuna unafiki sampuli mbili, unafiki wa kiitikadi na unafiki wa kimatendo. Unafiki wa kimatendo ni tano, mtu hatoki katika Uislamu. Lakini unafiki wa kiitikadi mtu yatoka katika Uislamu ni sita, ukaifanya moja tu wewe si Muislamu. Kwa hivyo hii ni moja katika nifaki ya kiitikadi, unafiki inofungamana na itikadi. Alati sahibuha mi ahli darki al-asfali minan nar, ambayo mwenye kuwa na nifaki kama hii yeye atakuwa mfano wa ni katika wale watu ambao kwamba watakaoingizwa katika tabaka la mwisho katika moto wa jahannam. Hawa wanafiki wa itikadi hao, haa wana ambao kwamba nifaki yao nifaki ya kiitikadi, kama yati fi dhikri nifaki wa anwa'i inshaallah, kama itakavyokuja kwa urefu kutaja wanafiq na sampuli ya nifaq Mungu akipenda. Faman abghadha shay'an, yoyote atakayechukia kitu, mima jaa bihi rasul, miongoni ma yale alokuja nao mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walqur'anu min babil aula, ikiwa wachukia yale alokuja na mtume, hata kuichukia Qur'ani yawezekana au zif eh, hata kuichukia Qur'ani yawezekana, na yale matamshi yetu tunazungumza yaonyesha kwamba pia hiyo Qur'ani tuyaamini tu hivi tu kijuju. Mfano mathal, waonaje mtoto wako akarudishwa Alhamisi ailete shilingi 20, wewe utazungumza mangapi mzee? Na wewe ndio ulipeleka wapi mtoto wapi chuoni? Siwe mbeleka saa shilingi 50, wewe wajua kila Alhamisi ni shilingi 50, kwa nini usiweke tayari ile shilingi 50? Sasa mtoto arudishwe leo, umesahau, mwambie baba, kamwambie baba leo na Alhamisi. Mwalimu anzidi huyo bwana, subhanallah, wale bwana kwa pesa bwana, hayakishatajiwa shilingi basi pressure tayari atakuja juu kweli kweli. Sasa masomesha dini au masomesha mtafuta maisha ya shekhe, hata subhanallah, we atasomesha vipi mtoto wako, mtu ambaye kwamba ana njaa? Wewe badala ya kabla hajakuomba umpe wewe ndio wamfanyia taaliki wamsherehesha, ni kosa kubwa sana. Sasa hii wapenda Qur'ani au wapenda wenye Qur'ani? Jukumu la kuhukumu jambo kama ni lako wewe, sitaki kuhukumia mimi, sio kasema do Ustaz Muhammad bana amehukumu hukumu kali kweli kweli, la, nakuachia wewe ndugu yangu. Kaman yubghidhu al-amra bil ma'ruf wa nahya 'anil munkar, mfano wa huyu ni mfano wa mtu huyu anayechukia kitu miongoni mwa mambo aliyokuja na mtume sallallahu alaihi wasallam, ni mfano wa mtu huchukizwa sana watu kaamrishwa mazuri na kukatazwa mabaya. Ye usikia dhiki sana, kila saa bwana msikitini bwana, qala Allah qala rasul, shangine watu bwana wana njaa bwana, akili hazifanyi kazi eh. Sasa qala Allah qala hizo nini sasa, hazifahamiki kabisa. Sio kwamba hafahamu, yuwafahamu hataki, hizo ni falsafa tu. Nani alikwambia mwenye njaa hafahamu? Nani alisema mwenye njaa ndio yafahamu basi? Nani alisema asiyeshiba ndiye hafahamu? na aliyeshiba ndio yafahamu. Aliyeshiba ndugu yake ni usingizi. Ndivyo sivyo? Ndio. Wewe ukishiba sasa utafuta kitu gani? Utalala utafikiria. Utalala. Sasa yule mwenye njaa ndiye anaifahamu acha. Tatizo haya yote wanao Waislamu. Mfano wake ni yule mtu akiona mtu ansimama tu. Jamani sisi kazi yetu kukamilishana mazuri na kukatazana mbaya. Utaona fikiri kama zizi la mbuzi limeondolewa, limefunguliwa mlango. Watu vile wanapokwenda hata wasikia subhanallah uvumi. Wanaondoka mara moja. Sababu nini? Hawataka kusikia maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Si lazima usimame sifa jamii sasa tutaki bwana kuamrishwa bwana. Wala tutaki la matendo yako. Al-isharatu al-ishara adallu bima ghadda fi. Ishara inaonesha vizuri sana yale ulionayo wewe. Wewe ufukuzwa na nini? Hii nyumba ya Mwenyezi Mungu, nyumba ya amani. Kuna kitu. Kwa hivyo kuna watu hawapendi bwana. Al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Na hawa ndio daiman ndio vikwazo wa dini. Yuko tayari hata msikiti ule ambao kwamba kila siku watu wapumzika wakumbushwa ya Mwenyezi Mungu na mtume kusimamishwe kabisa. Yuko tayari kutumia mbinu zote kutia fitna na ulaghai na kuzunguka mtaani, basi tu umma mzima wanaosali msikiti kama wale msikiti kama ile wakosa ile khairi ya kuambiwa neno la khairi halali. Maana yake ni amin amin, na hiyo ni nifaq. Au yubghidhu ahlahu, au anawachukia wale maduati wanaolingania la liajlihi la li shay'in akhar, kwa sababu kule kuamrisha mazuri na kukataza mabaya si kwa sababu nyingine, ni hilo tu. Ah, mimi yule mwalimu simpendi kweli kweli bwana. Watu wasema hivyo, simpendi bwana, Allah ila simpendi kabisa mimi, ni mbaba simi akisimama tu akili yangu haifanyi kazi. Wako watu sasa si tu kabarazani huko, au watu zungumzie haya, tuyazungumza haya. Allahu طيب او غير ذلك او كما ngineo مما جاء في الكتاب والسنه miongoni ma mambo yalokuja katika Qur'an na Sunna fa huwa kafir, huyo mwanadamu ni kafiri. Sasa kuanzia leo akhil aziz, una mizani ukiwa umeingia msikitini, yale yalozungumzwa ya kupendeza wewe ni muumini, ya kukera jiweke kwenye kioo. Pangine umevaa kofia vibaya au umegeuza kanzu, jituhumu ujiweke sawa sawa. Wa qawlu walau amila bihi kafara, hata kama ataifanyia kazi kile alichokichukia amekufuru. Wa hadha ashaddu wa a'dham, hii ndio nzito zaidi na ni kubwa kushinda kila kitu. Chango hili ni zito sana. Walau kana amilan bima yubghidhu, hata kama yufanyia kazi kila anachokichukia. Mima jaa bihi nabiyu sallallahu alayhi wa sallama, miongoni ma yale alokuja nao mtume sallallahu alayhi wa sallam. Fala yanfa'u dhalik, hilo halimnufaishie chochote. Kamithli man yubghidhu sunniyata ifa'i lihya wa ghairi, mfano huyu ni mfano wa yule mtu anayechukia sunna ya ndevu. Ha? Kaona mtu akashaa sunna ya ndevu, basi lo, mtoto mdogo ashakuwa mzee, hapendezi, antuza huyu ndevu bwana. Ukimwangalia fikiri miaka 60 na wewe akora alfajiri na usiku, kwa ukiulizwa sangine la kuponyoka, waswahili wasema lilo moyoni huyu bwana ulimi. Ah, uchafu tu bwana. Ah, sunna ya mtume ni uchafu. La haula wala quwata illa billah, kufru hiyo. Kwa hivyo kuna wengine wanachukia kuacha ndevu kwa sababu ni wayofia anaachilia lakini anachukia. Akiambia bwana mna gani tufanye nini bwana tumezoea bwana. Eh? Tuachanizoea nikiwa na ndevu bwana. Eh? Basi afadhali acha nione hivi hivi. Eh? Lakini sasa imbidi tufanye nini bwana? Yaani yeye asemwe kwamba bwana mimi naitakidi mtapata radhi ya Allah kwa kufuata sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio huko chini asema waqad sahhatil ahadithu bil amri bi ifai lihya. Imeshi hadithi nyingi sana zinazotuamrisha tusamehe ndevu. Wal amru bil ifaiha lilujub, na ikatuamrisha maamrisho ya kuiachilia ndevu kwa kuwa ni wajib. Kama la yakhfa ala man indahu adna ilmin wa basira, kama haifichiki kitu kama kile mtu ambaye kwamba ana elimu ndogo na ufahamu njema, ni lazima afahamu jambo kama lile. Yeye achilia ndevu, lakini mimi niko pamoja na wewe. Ni kama aliyosema Mtume, la takun imma, usiwe mtu asiyekuwa na rai. Yakulu in ahsana an-nasu ahsantu, asema watu wakitenda wema na mimi nitatenda wema na waigiza wao. Wa ina sawa zaat, wakifanya ubaya niko pamoja na wao. Lakini Mtume asema walakin watinu anfusakum, lakini izoezeni nafsi zenu. In ahsana an-nas an tuhsinu, watu wakifanya vizuri fanyeni uzuri. Wa in asa'u an tajtanibu isaatahu, na wakifanya ubaya epukeni yale mabaya. Sasa yeye akwambia wajua bwana sasa tufanye nini bwana? Ah, wajua watu wa Mombasa wote wana ndevu. Sasa sasa ikionekana mimi na nyoya inaonekana mimi sio mtu wa Mombasa, kwa hivyo kwa kudhibitisha kwamba ni mtu wa Mombasa mimi nifanye hivi. Angalia vizuri ndugu yangu, wewe maisha yako siweke ndevu, shauri yako wewe na Mola wako. Lakini isipatikane siku moja ukaikajeli ndevu. Hivyo ukishaikajeli jambo hili uchakufuru, usiache. Inshallah nyoa kila baada ya maghrib na kila baada ya alfajiri nyoa, uwe kijana kama ulivyozaliwa. Lakini ya waila, ole wako ukaifanyia istihza sunna ya Mtume au ukachukizwa na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, yale matendo yako yabakie pale pale, kwa sababu huko utatoka katika Uislamu, ni ukafiri. Bali wengine wanaifanyia istihza. Kaambia mimi kama ningekuwa na ndevu kama dasani ningezinyoa bwana, barabara katikati bwana, si angenyoa mwanzo ingezitoka bwana, ona eh. Mimi napendezwa na hizi bwana, wallahi alazim naipenda kwa kweli zaidi zile ndevu kubwa zinafika kwenye utosi za watu kwa urefu, inazipenda hizi. Ah, ndio nilopewa acha aos, lazima niridhie kipato kile nilopewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo watu wasifanye dhihaka na mambo ya sharia. Ushanifahamu vizuri ndugu yangu? Usikajeli jambo lolote ambalo limeamrishwa katika sharia, usilifanye. Sharia kutofanya ni kosa lako baina yako wewe na Mwenyezi Mungu, lakini ukali Muislamu. Lakini utakavyoikajeli na kuidharau maamrisho ya Allah utatoka katika Uislamu. Ushaona hatari za tahadhar. Kuna wengine sijui Allahu alam akili zao za watuma vipi, akwambia kwani hizi kanzu fupi ndo zitakutia peponi? Alikwambia kanzu fupi ya mtia mtu peponi na yuko? Au tumeambiwa amwigizae Mtume katika vazi atakaa peponi? Tumeambiwa nini? Tumeambiwa kitu gani? Tumeambiwa vaeni kanzu fupi mtangia peponi, au muigize Mtume katika vazi mtangia peponi? Siko hamunielewi? Ha? Tumeamrishwa vipi? Muigizieni Mtume katika mavazi mtangia peponi. Hatukwambiwa umevaa kanzu ndefu wala mfupi. Muigize Mtume amevaa vipi? hapo uinuie kwamba mimi nafuata mtume ni ibada. Khalas. Kwa hivyo tusifanye jambo la istiza katika sharia la maamrisho. Tutahadhar. Tuzizungumze maneno ambayo kwamba ni hatari. Kama yule bwana alimwambia mwenzake, Allah subhanahu wa ta'ala fulani hatomsamehe katu. Mwenyezi akasikia sauti kutoka juu bwana. Mungu asema nimemsamehe huyo na nakutia motoni wewe na nitakuangamisha. Hajifanya Mungu wewe, waingia katika mipaka ya Allah. Ni hatari. Tamko hili ndogo sana. Lakini huyu bwana ameangamia. Kwa hivyo tuchungeni ndimi zetu. Barakallahu fikum. Tuchungeni ndimi zetu. Kabla hujazungumza zingatia wazungumza kitu gani. Sivyo tufahamiana? Naam. Fayakunu kafiran wal iyadhu billah. Atakuwa kafiri, Mungu atukinge. Eh, kwa kudharau sunna ndevu, li'anna al-bughdha wa nahwahu shay'un kamilun fil qalb. Hakika kule kuchukia na mfano wa kuchukia ni kitu kimefichwa ndani ya moyo wa binadamu. La hila tafihi. Hakuna hila. Wewe huwezi kujua mimi ndani ya nafsi yangu, wala wewe huwezi kujua. Lakini tatizo ni hilo, ni kwamba lilo moyoni huibwa na ulimi. Tahadhar. Siku moja utaweza ukaripukwa tu ukafanya jambo la ajabu. Nasalullah al-afiyah. Tuomba Mwenyezi Mungu atuafu. Atusamehe madhambi yetu. Wa kaman yubghidu wa yakrahu tahrima ar-riba. Kuna wengine wachukia, kwa nini Mungu kaharimisha riba? Wengine sema, kwa yafikiri tutaendelea sisi. Sisi Waislamu hatuendelee bwana. Wewe fikiri mimi nitapata nyumba kama Ambalala House? Eh? Kila kitu haifai riba. Haifai riba. Riba. Wewe fikiri nitapata nyumba kama hiyo? Yule aliyejenga Ambalala House kwa alikuwa hali riba. Riba ndio maendeleo. Hata atashangaa, atakushangalia kabisa kwamba wewe sema riba ni haramu. Mmoja juzi ananiambia, tofatana. Kijana mmoja akaniuliza swala, ananiambia bwana, kuna mtoto yatima ndugu yetu. Kuna pesa kidogo amerithi kwa mzee, tumemwekea benki. Zile pesa zinza. Sitaogopa kuzitoa zile pesa. Je, wasemaje tukizitoa zile riba tukamlipia shule? Naambia hiyo elimu sina. Mimi najua riba ni haramu tu. Elimu yangu yafika hapo. Kwamba riba aweza kujisomesha kwa jambo ambalo atakujinufaisha nalo. Sijui, riba ni haramu. Kuna mwenzangu karibu na mimi kama ustadhi. Wewe utotajirika maisha yako. Nikamwambia kwani watu halalisha riba? Nikamwambia afadhali ni ile mimi nijihalalishie niingie motoni vizuri nikachomwa kuliko kumhalalishia mtu niingizwe motoni kwa kitu ambacho kwa mimi sikutumia. Si wanaelewa? Umenifahamu? Kama ni kuhalalisha, nijihalalishie mwenyewe, niingie motoni vizuri. Ushanifahamu vizuri? Lakini mhalalishie mtu kitu ambacho mimi sikitumii na niadhibiwe kwa nini? Kwa nini nifanye? Sifanyi kitu kama hicho. Aniangalia sana. Anaambia khair inshallah. Hai, twende tukasali. Kapawa lifti bwana. Kaenda tukasali, alhamdulillah. Nilikuwa pahala ambapo mbali singepata jamaa, lakini nimepata lifti. Mungu amjaze khair. Ambarikie gari yake. Ribasha. Mmoja anaambia jana nasikia fatwa nzuri kushinda fatwa zenu nyinyi. Umesikia fatwa gani? Asema kuna shekhe ameulizwa bwana. Ni kila kitu haram, haram. Namna gani bwana? Ameulizwa asema nini? Asema kuna mtu asema ana mimi na nyumba katikati ya tauni ghorofa 4. Nataka nyumba yangu iwe ghorofa 8. Naweza kutukua deni ya riba niongeze? Akaambia haifai. Mwingine akauliza, je, hata hiyo ghorofa moja mimi sina. Nyumba sina kabisa. Je, naweza nikatukua riba nijenge ghorofa? Anasema yafaa, ni halali. Sikia lugha hiyo. Yaani inavogeuka fatwa. Asiye nacho ni halali kwake riba. Mwenye nacho ataka kuzidisha hasa. Hizi ni fatwa zipu. Hizi ni fatwa zipu. Tahadharini. Sioni kwamba pengine huyo bwana pengine kofia yake ni nzuri kuliko yangu, kanzu yake mashaallah. Akienda yuakita ukasema hadha sana yule anandaa yule. Achana naye bwana. Hao ndio wasomi bwana. Ha? Ule njaa tu ya msumbua wa. Ni hatari kitu kama kile. Nasalullah salam. Wachukia bwana mtu kusema riba ni haram. Balaacha wazina. Mtu asema zina ni haramu wachukia. Kuna mmoja mpata rafiki yangu bwana. Ustaz, sikasirika lakini nakuuliza swali bwana. Niulize usinitusi tu bwana. Hivi ustaz, hata siku moja hujazini wewe. Subhanallah. La ilaha illallah. Amuuliza ustadhi wa. Hivi hata siku moja wewe hujateleza? Hata siku moja? Lazima. La hawa. Yaani vitu kama hivi vitu vimekuwa ni vitu wa kawaida. Yaani mtu kutokuwa nao ni mshamba. Ndio maana yake. Hivi wewe hujafika mtaa wa Kongoya? Hakuna hata moja pia kule. Haja, mimi ni shekhe hata siku moja pia. Yaani wana lazima hakiwa yuko kwenye shimo akutie na wewe. Nasallallahu salam. Bal wal ghina wa nahwi dhalik. Bal nyimbo. Wengine ukiambia nyimbo ni haramu atakuangalia mara tatu tatu. Ndio. Nyimbo ni haramu. Ina mafunzo. Hapa sote nipige eh. Mbona mkali shekhe Abdullahi? La haula. Ina mafunzo. Mimi sijui mafunzo. Kama nyimbo ina mafunzo, angekataa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa nini Mtume angekataa watu wafunzwe yalo mazuri, yakiwa maadili? Au ni yale tunayosoma katika vitabu na tunasikia? Atani hawaha kabla an arifa al-hawa fasada fa qalban khawiyan fatamakana. Asema ule mtoto fulani mcha fulani, siku nilipoona nikampenda mimi, moyo wangu alikuwa mtupu, simpendi mtu yoyote. Safi kabisa bwana. Lakini nilipompenda tu, yale mapenzi yakachukua kiti yakakalia kwenye moyo wangu. Yaani pata wakati wa ghafla mimi nilikuwa sijui maana mapenzi nini. Eh? Ufahamu? Sasa shapata kiti, sasa itatoka wapi, itakwenda wapi? Hakuna pale pa kwenda, tulia hapa. Nyimbo ndo hizo na mangineo ambayo ziada siyajui mimi, lakini watu hayajua. Ushafahamu vizuri. Walau kana la yafalu, hata kama hafanyi yeye kitu kama kile, yuwashukia lile jambo kukataza. Kwambia mtu usile riba, usizini bwana, haifai, una mke halali nyumbani na kukukata. Ikiwa Mungu ankupa nguvu bwana, maliza pale. Lakini usije ukawa goti la niuma, goti la niuma, tartibu utajimaliza bure. Una mke wa halali, yani ni bala hizo mtaani shekhe? Hakuna tatizo. Wapo hawa wengine hawafanyi shekhe, hazini, hali riba, lakini akisikia shekhi yuakemea jambo kama hili, basi aona kama kwamba shekhi hazungumzi lolote bwana. Kama mfano wale, ikiwa wewe hutozungumza jihadi uakata bomoa, basi hujafanya lolote wewe, hujui lolote wewe. Kila siku sala ni udhu. Kwa nini sala na udhu tu? Hakuna jihadi? Jihadi ipo, lakini ukimwangalia arkanu sala haijui. Arkanu sala haijui. Huyo anajitia hamaki, acha hana lolote. La yaarifu shay'an min ad-din. Matatizo ni haya ya mujtama wa Kiislamu. Fa huwa kafirun, huyo ni kafiri. Wa jami'u ma jaa bihi ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, yote alokuja nao mtume sallallahu alayhi wasallam, laysa min tilqa'i nafsi, hiyo haitokamani na matashi ya nafsi yake mtume sallallahu alayhi wasallam. yote aliyokuja nayo si akakaa kikampendeza akaja akaubagia maswahaba kama sisi. Kabisa, bal huwa wahyun yuha, bal ni ufunuo aliletewa na Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam kile alichokiamrisha ni mfano wa Qur'an. Wajua kuna wahyi mbili shekh, kuna wahyi munazzal murattal, wahyi iloteremshwa kutoka juu yasomwa, kuna na wahyun murattal lililmi, soma kwa sababu kujua yale yaliyomo ndani ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ni wahyi. Tuasoma kila siku kwa kumjua Mtume na hukumu za sharia. Sasa hayo si mambo ameyazua tu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Asema Allah subhanahu wa ta'ala katika sura Muhammad, angalia Khatari aya 8 na 9. Allah asema walladhina kafaru, na wale walokufuru, fata'sal lahum, waangamivu ni yao, wameangamia hao. Wa adalla a'malahum, Mwenyezi Mungu kazipoteza matendo yao, zimeruka na upepo. Kwa nini? Dhalika bi annam, yote kwa sababu wao hawa karihu ma anzala Allah, wanachukia yale Mungu aliyateremsha. Allahu akbar. Fa ahbata a'malahum, Mwenyezi Mungu kazipomoa matendo yao kwa kule kuchukia mafundisho ya Allah subhanahu wa ta'ala na mafundisho ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Asemaje ulama wa tafsira? Sema walladhina kafaru, wale walokufuru, fahalaka lahum, waangamivu ni yao. Wa adhhab Allahu thawaba a'malihim, Mwenyezi Mungu kapoteza thawabu ya matendo yao. Wadhalika bisabab, na hiyo ni kwa sababu annahum karihu kitab Allah almunazzal ala nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa wao wamechukia kitabu cha Mwenyezi Mungu alichokiteremsha kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakadhabu bihi wa kaikanush, fa abtala a'malahum, kazipomoa Mwenyezi Mungu matendo. Lianha kanat fi ta'ati shaytan, matendo yale yalipomolewa kwa sababu ni kumtii shaytani. Wewe wachukia yale anaipenda Mungu, wapenda yale anaichukia Mungu. Kwa hivyo taa yako ilikuwa taa shaitani, taa yako ilikuwa ni taa ya shaitani. Naona tukome hapa insha Allah, na bado hatujamaliza asili hii ya tano, lakini Allah akitupa umri tutamaliza insha Allah. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, أستغفرك وأتوب إليك.